Jackpot 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie ostrzeżenie od synoptyków, bo wichury będą się dawać we znaki przez całą noc, a także jutro. Duże zainteresowanie e-dowodami. W ciągu kilku godzin złożono 11 tysięcy wniosków o taki dokument. Złoto-srebrna drużyna polskich lekkoatletów wróciła do Polski. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim szaleją wichury. Strażacy mają mnóstwo pracy. Są problemy na drogach, drzewa i konary tarasują drogi. Są także zniszczone budynki. Na szczęście do tej pory nie ma informacji, żeby ktoś ucierpiał. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dla regionów zachodnich i północnych, w tym także lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. O szczegółach mówi Ewa Łapińska z IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na powiaty nadmorskie, województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Przewidujemy wiatr do 95 km na godzinę, ale w porywach nawet przejściowo do 110. Jeżeli chodzi o pozostałe województwa, Polskę Północną i Północno-Zachodnią, a także Zachodnią, silne porywy wiatru będą występowały w nocy i tak około 75 do 90 km na godzinę. Silny wiatr będzie się utrzymywał głównie w nocy, ale też w pierwszej połowie dnia. W województwach zachodnich i północnych. Jutro po południu na wschodzie i północnym wschodzie Polski może także mocno wiać z prędkością do 75 km na godzinę. Bez problemów przebiega składanie wniosków o e-dowody, a zainteresowanie nimi jest duże. Wnioski można składać od dzisiaj. Wizualnie nowe dowody prawie się nie różnią od dotychczasowych, ale dzięki warstwie elektronicznej będzie można na przykład podpisać się w usługach online administracji publicznej czy korzystać z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Minister Marek Zagórski poinformował, że do godziny 13 zostało złożonych 11 tysięcy wniosków. To dla porównania dziennie przeciętnie dotychczas wydawano około 8 tysięcy, a więc w połowie dnia mniej więcej mamy więcej wniosków złożonych niż zazwyczaj. 1,5 tysiąca wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną, a średnia dotychczas dla tej usługi wynosiła 250. Minister zaznaczył, że zainteresowanie jest duże, ale nie powoduje paraliżu systemu. Ci, którzy złożyli wnioski w ciągu kilku lub kilkunastu dni powinni otrzymać nowe dokumenty. E-dowody to element całego systemu identyfikacji elektronicznej w Polsce. Zarówno e-dowód, jak i profil zaufany, także dokumenty, ale środki identyfikacji elektronicznej, które prawdopodobnie będą wydawać podmioty komercyjne. Wszystko to bazuje na jednym rozwiązaniu, które spina węzeł krajowy. Dowody będą wymieniane zgodnie z upływem terminu ważności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Liderzy klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, czyli drużyna Polski, jest już w Warszawie. W zakończonych wczoraj zawodach Glasgow nasi zawodnicy zdobyli 7 medali, w tym 5 złotych. Kapitan polskiej reprezentacji Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 1500 metrów, jest dumny i ze swoich kolegów, i z siebie. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny być kapitanem naszej wspaniałej reprezentacji, że mogę dawać im przykład do naśladowania. Dziewczyny przed startem mi powiedziały, że mam dzisiaj otworzyć worek z medalami, najlepiej ze złotymi oczywiście, i zrobiłem tak, jak powiedziały. Także bardzo się cieszę, że jestem częścią tej naszej drużyny. Nie po raz pierwszy, mam nadzieję, nie po raz ostatni. Cieszę się, że wróciłem do Polski jako złoty medalista. Złote medale wywalczyli także Paweł Wojciechowski w skoku etyczce, Michał Haratyk w pchnięciu kulą, Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów oraz sztafeta kobiet na dystansie 4x400 metrów. Srebro dla Sofii Nały w biegu na 1500 metrów i w skoku etyczce dla Piotra Liska. Unia Europejska o rok przedłużyła sankcje wobec byłego prezydenta Ukrainy. To kara dla Wiktora Janukowycza i jego współpracowników za defraudację publicznych pieniędzy. Beata Płomecka. Przedłużenie sankcji oznacza, że do 6 marca przyszłego roku pieniądze byłego prezydenta Ukrainy oraz jego 11 współpracowników ulokowane na kontach w europejskich bankach pozostaną zamrożone. Restrykcje wobec urzędników z ekipy Janukowycza i jego samego zostały nałożone w kwietniu 2014 roku. Były prezydent wiele razy kwestionował ich zasadność. Argumentował, że z chwilą nałożenia sankcji nie toczyły się przeciwko niemu żadne postępowania. Skargi w tej sprawie trafiły do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga przyznali częściowo mu rację, ale utrzymali w mocy sankcje z lat 2015-2016, bo już wtedy Janukowycz i jego współpracownicy byli objęci dochodzeniami dotyczącymi sprzeniewierzenia środków publicznych i nielegalnego ich przesyłania za granicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o 21:00.

Jacqueline ze swojej nowej płyty rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego aksamitnego spotkania. A teraz ktoś, kto zupełnie niezobowiązująco, ale jakże konsekwentnie od kilku tygodni pojawia się w tej audycji. Strong Enough, Sheryl Crow z płyty Tuesday Night, Music Club. Przypomniałam sobie, że ta płyta, chociaż ciężko mówić o multiplatynowym albumie, który dał jej międzynarodową sławę, że ta płyta nie miała szczęścia. Miała mnóstwo szczęścia, ale to szczęście trzeba było rzeczywiście wyrwać wręcz, bo nic nie było łatwe i nic nie szło tak, jak powinno iść. Pierwszy singiel wybrany przez dużą, zaprawioną w bojach wytwórnię, utwór Run Baby Run, kompletnie przepadł i na listach przebojów, i w rozgłośniach radiowych, i w telewizjach muzycznych. I wydawało się, że z tą płytą już nic się nie wydarzy i trzeba ją właściwie odstawić na półkę. I to na taką niedobrą półkę z napisem nie wiem, co dalej z moim życiem, bo nic nie wychodzi i nic nie jest tak, jak być powinno. Shadel jednak, zamiast się załamać, postanowiła zrobić to, co robi najlepiej, zabrać swój zespół i wyruszyć w trasę po całych Stanach Zjednoczonych. I tak mozolnie w małych klubach, większych klubach, bardzo dużych klubach zaczęła występować i zaczęło roznosić się po miastach, w końcu po kraju, że na tych koncertach co utwór to coś kapitalnego. I w końcu okazało się na jednym z takich ważnych koncertów, co dzieje się, kiedy Shadel wykonuje utwór All I Wanna Do. I nagle do obecnego tam reprezentanta wytwórni dotarło. Zrobiliśmy błąd, wybraliśmy złą piosenkę, ale można to jeszcze naprawić. Wysyłamy do rozgłośni All I Wanna Do. No i od tego momentu wszystko naprawdę się dla Shadel Crow rozpoczęło i ten utwór Strong Enough był już wydany jako pierwsza ballada, na którą świat był wreszcie gotowy. Zresztą z bardzo ładnym, takim skromnym, czarno-białym teledyskiem, skoro już dzisiaj jesteśmy przy wspomnieniach lat 90. Ale teraz wracamy do współczesności. Przypominam, w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Ludłają. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. Wherever I go, and it's with you. And if I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you, hand in hand. It's just me and you, and I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I start, I end up with you. Yes, wherever I start, I end up with you. It's you. duet Lou Dwyer i Cat Power. Lou i Cat Power zaczęły się mijać, przecięły się ich ścieżki, kiedy Sean Marshall, czyli naprawdę Cat Power, pracowała nad swoim albumem Sun, a Lou nad swoją debiutancką płytą Places, ale Lou, wielka fanka, nie odważyła się podejść do Cat Power i porozmawiać, ale gdzieś oczywiście pracując w studiach blisko siebie przecinały się ich drogi, o może w ten sposób. I tak było też później kilkakrotnie na różnych branżowych imprezach, na festiwalach, aż w końcu, w takich czasach żyjemy, na Instagramie Lou odkryła, że Cat Power bardzo ciepło myśli o jej drugiej płycie, o albumie Lay Low, i zaczęła zbierać się do tego w sobie, by może przy okazji płyty numer 3 odważyć się zaproponować duet. No i tak właśnie się stało. Lou nagrała w Paryżu ten właśnie utwór, It's You, i wysłała go do Cat Power z prośbą o to, jeśli się spodoba, by może zechciała dośpiewać swoją partię. No i efekt słyszeliśmy przed chwilą. Myślę, że w sobotę Lou opowie tę historię, na pewno lepiej niż ja. Przypominam, w sobotę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Lou Dwyer wystąpi na akustycznej sesji ze swoim zespołem i oczywiście porozmawiamy, tak jak mamy w zwyczaju, bo już przy okazji płyty numer 3 chyba mogę powiedzieć o tym, że zawiązał się zwyczaj. aksamit@polskieradio.pl. Przyjmuję wciąż wasze zgłoszenia, by uczestniczyć w tym wieczorze. Zaproszenia są podwójne. Poproszę o wasze imię i nazwisko. Dziś wieczorem i jutro będą wysyłane potwierdzenia dla tych szczęściarzy, którzy zobaczą Lou Dwyer w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. aksamit@polskieradio.pl. A to jedna z jej ulubionych piosenek. To call, and here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds mingles and hangs in the air, speaking strictly another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Diamonds and Rust. Czas sięgnąć po płytę, o której wspominałam w poprzedniej godzinie audycji, którą przyniosłam dzisiaj, nie wiedząc, jak często w mojej skrzynce pocztowej, na moich mediach społecznościowych będzie dziś pojawiać się ta zbitka słów Losing My Religion, bo to zdecydowanie ten utwór, który najmocniej kojarzycie z serialem Beverly Hills 90210. Bardzo wam dziękuję za wszystkie wspomnienia i za te fragmenty dzieciństwa waszego, którymi dzielicie się ze mną. Przechowam wszystkie te wspomnienia do czwartku, do wydania czwartkowego do południa. Tak to się ułożyło. W ubiegłym tygodniu ta audycja zainspirowana serialem Pose. W tym tygodniu będzie zainspirowana Beverly Hills 90210. Ale teraz zespół R.E.M. w tej planowanej odsłonie. Wróciłam w weekend do tej płyty. Szczerze mówiąc, nie musiałam jakoś nadzwyczajnie wracać, bo bardzo ją lubię i czasem łapię się za głowę, myśląc o tym, czego my oczekiwaliśmy od tego zespołu w 96 roku, że mieliśmy czelność na coś narzekać, że coś mogło się nie podobać, kiedy po raz pierwszy posłuchaliśmy płyty New Adventures in Hi-Fi. Bez względu na to, na emocje wtedy, na emocje dziś, są rzeczy, które pozostały z tej płyty chyba dość bezdyskusyjne, jak choćby ta. I look up when you see all of you and all of me, fluorescent stars. Some of them they surprise. The bus driver went to write this 4 a.m. this letter. Fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This fake thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. I take you over. Aluminum tastes like fear. Show me something that nobody else has seen. Smoke out, dream. Here comes a flood. Anything within the blood. These corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat at, dream. Just another chain. Cuts and dents, they catch the light. Disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Never thought tomorrow would be so strange. My loss, here we go again. Taste first hand starring. Some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second hour Spanish fly out to the kerosene. Cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath. Sweat, victory, song, smell thing. I got it. Like fear, adrenaline, roots are sneer. Lumina, it tastes like fear. Gościnnie w tym utworze oczywiście Patti Smith. I znów wracają wspomnienia teledysku, zespół R.E.M. w Los Angeles, Patti Smith w Pradze. Wszystko tak pięknie oświetlone i sfilmowane. Nie wiem, czy tylko ja mam także słabość do maleńkich światełek gdzieś w tle. Mam właśnie z tego teledysku, więc noszę w sobie już tę słabość 23 lata. I about the letter. Nigdy nie wysłany list do kogoś, kogo pochłonęła sława i wszystkie jej pułapki. Myślałam o tym nigdy niewysłanym liście także dzisiaj w kontekście tej drugiej strasznej informacji o śmierci Keitha Flinta z zespołu Prodigy. Wracamy na New Adventures in Hi-Fi. Jednocześnie tak jazgotliwa, aż nieprzyjemna i tak pociągająca. Leave, R.E.M. z albumu New Adventures in Hi-Fi, wrzesień 1996 roku. Przeglądałam dzisiaj sobie zestawienie płyt, które ukazały się we wrześniu 1996 roku. Co to był za rok dla muzyki? Dość powiedzieć, że na przykład 2 września właśnie 1996 roku ukazały się świetne płyty dwóch gwiazd tegorocznej edycji OFF Festiwalu, bo i Coming Up zespołu Suede i Man Nene Cherry. A w październiku 1996 roku ukazała się płyta, która pewnie dzisiaj, jeśli już jesteśmy przy półkach z płytami, byłaby na tej nie cool. Nawet nie wiem, czy ona wtedy do końca była cool. To chyba nigdy nie była modna muzyka, chociaż ten album okazał się wielkim sukcesem, ale to zawsze była bardzo piękna muzyka. Love, Feeling Love, Paula Cole ze swojej drugiej płyty albumu This Fire. Sheryl Crow przebijała się na scenie i zaczynała swoją karierę muzyczną, towarzysząc na wielkim turnie Michaela Jacksona, a Paula Cole także otrzymała twarz, nazwisko, rozpoznawalność, będąc częścią wielkiej, słynnej trasy koncertowej, czyli Secret World Live Petera Gabriela. Chociaż kariery pań potoczyły się inaczej i tutaj 1-0 chyba dla Sheryl Crow jednak, to jeśli chodzi o tamte trasy koncertowe, ich dokumentację i rolę w samym przedstawieniu, to myślę, że jednak historia jest bardziej po stronie Pauli Cole. Jej pierwsza solowa płyta nie okazała się wielkim sukcesem. Przy okazji kolejnej próby, kolejnego podejścia zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce i This Fire okazało się być multiplatynową sytuacją, a także momentem pewnym w amerykańskiej, szczególnie kultury masowej, kiedy to właśnie kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i na bardzo osobistych, bardzo dojrzałych albumach przekazywały, opisywały, śpiewały właśnie to, jak to jest być kobietą. Big boss man, can you hear me when I call? Big boss man,

stop, stop this obsession. I gotta stop, stop by my reason and let the film roll without me. I gotta stop, stop this obsession. I gotta stop, stop by my reason and let the film roll. Ludwają w sobotę w Trójce. To był Aksamit. Do usłyszenia. Pay it a cry and cry for you. Ghosts that haunt you with the sorrow. I cried cause you were doomed. Pray into the wound that swallows all that's cold and cruel. Can you see the tree's charity and gratitude they are? In here, blot out the sun and run to the pines. Our misery runs wild and free, and I knew the fire and the ashes of his grace. And I wait staring at the northern star. I'm afraid it won't leave. He's so cold. He will win the world tonight. All the angels kneeling to the frozen lights. Feel their hearts, they're cold and white. Begging to the northern star, I'm afraid it won't lead you anywhere. He's so